งนไม่ได้มาไม่ได้มาประชุมน้ำหมูเลยติในช่วงเดือนหนึ่งนี่ได้มาบ้างหรือเปล่าระหว่างนั้นก็เห็นมาอยู่นะหรือต้องใช่ต้องนิมนต์ให้มาจึงมาเหรอบอกให้มาจึงมาไม่บอกให้มาละหายจ้อยกินข้าวนะคือไม่ต้องบอกให้กันกินเนี่ยนะกินข้าวคือว่าต้องบอกให้กันกินก็ถึงข้ออ่านสารพัดแต่เวลาสิ่งที่จะไปนะสิ่งที่เพิ่นอยากไปนะไปในหมดท่านอมกลับไปยังไปเยี่ยมดูไปส่องดูไปเยี่ยมดูก็ไปบอกไว้ทำเหมือนก็ไม่มีอะไรอย่าเอาเรื่องของคนตายมาเป็นการเป็นงานคนตายไปแล้วก็ของตายไปแล้วจะเอามาเป็นการเป็นงานทำไมเหมือนก็ไม่มีอะไรเช่าก็บินธบาตเข้ามาก็มาฉันกันศรัทธาญาติโยมบาเซบาตก็มันก็มาจังหันธรรมดาหลังจากฉันกันแล้วพระฉันแล้วโยมทานข้าวกันอิ่มหนำสำราญก็ให้เผากันเลยไม่ต้องไปคอยบ่ายสามโมงสี่โมงไม่ต้องไปคอยไปคอยทำมาให้เสียเวลาคอยตั้งแต่เช้าไปหาเที่ยงไปหาบ่ายก็ไม่ได้พูดดอกถ้าหากไปหาเที่ยงตอนเที่ยงก็ต้องหาข้าวมาเลี้ยงกันนี่ก็เป็นการเป็นงานเพิ่มไม่ได้พูดเราจะไปคอยเสียเวลาทำไมเพราะทุกอย่างก็พร้อมแล้วฟืนเราก็กองเรียบร้อยศพก็พร้อมคอยที่จะเอามาเอามาคอยที่จะมาคอยอยู่แล้วที่จะให้ไปหามาเผาแล้วเราจะไปดึงเวลาของเราให้ถึงเวลาตอนบ่ายตอนเย็นทำไมทายาโยมมาจังหันก็เหมือนกับมาธรรมดาอย่าไปคิดว่างานศพจะต้องจัดอย่างนั้นจะต้องเลี้ยงอย่างนี้จะต้องมีจะอันนั้นจะต้องมีอันนี้ต้องมีหมูมีเป็ดมีไก่มีวัวมีควายอันนี้มันเป็นเรื่องของยักษ์เรื่องของมารโอกาสที่มีอะไรสักหน่อยที่จะพอถือโอกาสได้กินกินชีวิตกินเลือดกินเนื้อก็พอใจพระที่มาร่วมก็มาร่วมในฐานะที่เรียกว่าเป็นนักบวชด้วยกันป่วยไข้ก็ต้องดูแลกันเวลาล้มเวลาตายก็ต้องดูแลให้เรียบร้อยจึงว่าไม่จำเป็นจะต้องถึงจะมีการมาติกาบังสกุล ไม่จะต้องจำเป็นต้องมีซองเหลืองซองขาวอะไรเดี๋ยวนี้ยุ่งกันแต่เรื่องทองยุ่งกันแต่เรื่องเงินที่ไหนก็รู้สึกว่าเรื่องเงินเรื่องทองนำหน้าไปหมดเดี๋ยวนี้จึงว่าไม่ต้องมีถ้าหากว่ามารู้ว่ามาแล้วจะไม่มีการบังสกุลมาติกาแล้วไม่มีการแจกไม่มีการถวายซองนี่ท่านไม่มาก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่คิดว่าไม่คงเป็นอย่างนั้นดอกพวกเราก็เป็นที่รู้ลูกกันแต่ก็บอกกล่าวท่านทราบท่านทราบท่านจะมาหรือไม่มาไม่มีปัญหาอันนั้นตามอัธยาศัยเพราะท่านอาจจะมีกิจมีงานอะไรเป็นพิเศษของท่านนี่ไม่มีการมาปฏิกาบังสกุลก็เผาเลยเพราะท่านบวชมามากพอสมควรอยู่การสวดมาติกาบังสกุลนี่ท่านสวดของท่านมามากแล้วนี่ตายแล้วท่านไม่มีความประสงค์ที่จะให้ใครมาสวดให้ท่านดอกหรือว่าลูกหลานคิดว่าตายแล้วจะไม่มีการให้บุญกันตายแล้วจะให้ไปให้บุญยังไงกันได้นะเอาอ้าปากเอาบุญใส่มันจะเอาบุญไปได้ไหมสรุปแล้วให้เอาอย่างนี้ถ้าหากว่าใครว่าไม่ถูกต้องตามประเพณีให้ว่าข้าพเจ้านี้ให้ว่าค่อยนี่พวกท่านก็ดีศรัทธาญาติโยมก็ดีนี่ทำตามคำบอกคำในคำสั่งนี่ผิดถูกใครๆมาไว้ใครๆถ้าหากว่าใครว่าผิดให้ไม่ติคอยบ่กลัวดอกใครติใครแล้วก็ไม่ต้องการให้ใครชมด้วยอะไรที่ถูกต้องและต้องการที่จะให้เป็นระเบียบที่เป็นธรรมต่อไปนี่จะพยายามให้ทำอย่างนั้นเอาว่ายังไงลูกหลานครับผมแล้วแต่หลวงพ่อจะว่านั่นแล้วแต่หลวงพ่อจะว่าอ้าวลงตามแล้วแต่หลวงพ่อจะว่าก็เอาตามหลวงพ่อว่านี่นะครับผมล่ะเดี๋ยวนี้มันยุ่งแต่เรื่องซองยุ่งแต่เรื่องเงินเรื่องทองว่ะไปที่ไหนเงินทองนำหน้าไม่มีเงินไม่มีทองไม่เป็นบุญเป็นกุศลเหรอเงินทองมันสิ่งที่พระพุทธเจ้าต้องห้ามแต่กลายเป็นที่นิยมของในการบุญการกุศลในยุคใหม่สมัยใหม่นี่แต่หากว่ายุ่งเรื่องเงินเรื่องทองมากเนี่ยมีปัญหาไม่ว่าที่ไหนก็ช่างเถอะถ้าหากก็มีการรับซองมากๆนั่นนะผู้นั้นจะมีปัญหามียังไงล่ะเวลาใครๆก็ว่าท่านไม่ได้รับนะท่านเอาย่ามรับแล้วเข้าต่อไปล่ะไม่มีคนเก็บที่ไว้ที่ไหนก็ไม่สบายใจเก็บไว้ในกุฏินะเข้าโจรขโมยขึ้นกุฏินั่นบางที่หายขึ้นมามองหาบางทีก็สงสัยผู้นั่นสงสัยผู้นี้นักเข้าคนในวัดก็ถูกที่เพ่งเล็งว่าขโมยของที่ในกุฏิไปนี่มันเรื่องของที่ความไม่ถูกต้องเดี๋ยวนี้ความไม่ถูกต้องมันระบาดไปหมดนะเรื่องโลกกลายเป็นเรื่องโรคขึ้นมาครับผมงั้นเรื่องโรคตอลอลิงแต่มันกลายเป็นโรคตอลอเรือขึ้นมามันระบาดเดี๋ยวนี้สรุปแล้วไม่ให้มีซองขาวซองแดงอะไรไม่มีเฉพาะวันพรุ่งนี้นี่ทำไมไม่ให้มีล่ะก็มันไม่มีจะให้เมื่อเช้าก็ให้ไปยืดออกให้ไปค่าใช้จ่ายกระจุกกระจิกไป 5,000 บาทท่านมานพตนเนี่ยเดินอยากได้สัก 15,000 บาทเอาไปทำอะไรบ้างถ้าหากว่าเหตุผลพ่อไม่มีปัญหานะว่าเหตุผลไม่พอแล้วไม่เรามันในนักเหตุผลนะว่าอันนั้นอันนี้ถวายพระกี่องค์กี่องค์ใช่ไหมอันนี้ตัดออกตัดออก ไม่จำเป็นพระท่านไปในกิจของในพระด้วยกันนี่เป็นงานของพระถ้าพระทุกองค์ก็ต้องมีส่วนที่จะเป็นเจ้าภาพด้วยกันแม้ป่วยไข้ก็ต้องดูแลกันตายก็ต้องดูแลกันนี่มันไม่ใช่จะมอบให้โยมพระจะคอยจะบังตระกูลใช่ได้เด้อไม่ๆอันนี้ไม่ยุติธรรมก็เลยให้ถวายให้ไปค่าใช้จ่ายค่าจุกค่าจิค่านั้นอันนี้พรุ่งนี้ให้เผาแต่เช้าเพื่อมันจะได้ประหยัดประหยัดอาหารเที่ยงถ้าพูดกันในความรู้สึกของเรานี่ไปถึงก็เอาเลยถึงเลยอ้าวไม่มีโยมผู้หญิงมาเลยเหรอนี่มาอยู่เขาทำครัวกันอยู่ในวันนู้นนะนี่ทำไมจะทำของครัวนะในบ้านมันมีไม่มีไม่ได้หนึ่งเขากินเหรอบางข้อนอนเราจะพูดไงก็ได้ก็เราฟังหมดพูดเรียบร้อยแล้วอ้าวเอาอย่างนี้นะเข้าใจยังอ่ะเข้าใจไหมท่านโอมป่ะเข้าใจอยู่ครับมาอย่างนั้นนี่เอาจะกลับแล้วนะวะก็มาเลยเท่านั้นแหละก็ตั้งใจจะไปพูดเท่านี้เดี๋ยวนี้ไม่ว่าชาวบ้านไม่ว่าชาววัดพูดถึงโลนเงินถึงทองแล้วหูชันขึ้นมากันเนี่ยอย่าแค่ว่าอย่างนั้นนะเดี๋ยวนี้ยินไหมนะสาวอ่ะเคยได้ยินหลงด้วยเคยได้ยินหลวงพ่อหลวงตาท่านที่ไหนท่านพูดอย่างนี้บ้างหรือเปล่าฮะพูดแล้วอย่าไปเล่าต่อนะเดี๋ยวก็หลวงตาองค์นี้ไม่ใครจะสุขปกติซะแล้วพูดแล้วอย่าไปพูดต่อนะไม่อยากให้เขาว่าเราเป็นบ้านะเดี๋ยวนี้ก็ของเราไม่ได้เปลี่ยนนี่นะไม่ใช่มาบอกตายแล้วเผากันเลยว่าไปจัดการหาฟืนเนี่ยเกี่ยวฉันเข้าเรียบร้อยแล้วไปหาฟืนหาอะไรเรียบร้อยนี่บ่ายสองโมงนี่จะไปว่าก็พอดีท่านแว่นเจ้าว่าท่านก็ไปธุระโยมเยี่ยมโยมท่านป่วยนี่เขาส่งข่าวไปท่านจะมาถึงพรุ่งนี้อ้าวฟังดูแล้วก็เหตุผลมันก็เอาคอยท่านเสียกันนั่นแหละไม้เผาแล้วนี่เป็นไม้ก็เป็นเท่าไปแล้วเป็นกระดูกไปแล้วหลวงปู่ล่าท่านเคยพูดในท่านพูดบ่อยๆนั่นแล้วเรื่องในปีนั้นเนี่ยหลวงปู่มันจำพรรษาที่วัดน้องผือน้องผือไม่ใช่น้องผืออาจารย์เนียมมรณภาพอาจารย์เนียมก็เป็นพระเถระผู้ใหญ่องค์หนึ่งนั่นแหละเทศนาว่าการเก่งภาวนาเก่งประกอบความภาคความเพียรนี่บรรดาหมู่คณะครูบาอาจารย์ก็พากันยกย่องแล้วท่านผู้นี้ป่วยตายใครก็ช่างเถอะพระพุทธเจ้าก็ยังมรณภาพพระพุทธเจ้าก็ยังนิพพานตายแล้วเนี่ยมีคนไปมีพระไปแจ้งหลวงปู่มั่นนะหลวงไปอาจารย์เนียมเรามรณะแล้วเอาไว้นั่นละเอาไว้นั่นละท่านไม่ได้ว่าอะไรต่อฉันยังหันเลยไปนี่พอฉันยังหันแล้วก็ไปเผาท่านเนียมกันล่ะเผาท่านเนียมกันนะพระไม่ดูไม่คิดว่าท่านจะเผาจริงๆนะเดี๋ยวนี้นี่ไปแล้วที่นี่ก็พระก็ยังลังเลนะหาฟืนหาอะไรเรียบร้อยเดี๋ยวนี้หามขึ้นไฟกองไฟล่ะกองฟืนล่ะพระก็ยังนั่นนะยังลังเลท่านทำท่าจะยกทั้งเสือเดินขึ้นไปใส่กองไฟนั่นนะเอาจริงๆนั่นเห็นว่าท่านเอาจริงๆกับพระกันหาไม่ใส่กองไฟแล้วเผากันเรียบร้อยเลยโยมก็จึงมาล่ะโยมมาท ท่านไม่พูดสักคำเลยนะเผาแล้วแล้วไปไม่ได้พูดสักคำเออพรุ่งนี้พากันมาได้ทำบุญอุทิศหานะท่านไม่พูดถึงเลยเผาแล้วก็เรียบร้อยแล้วพากันกลับบ้านนะเยอะโยมโอ้โหเดี๋ยวนี้นี่ปะอโหลกันจริงกันทางคอจะแตกต้องเก็บไว้ให้มันสมเกียรติอย่างนั้นสมเกียรติอย่างนี้มันเน่าเท่าไรมันก็ยิ่งหนักเกียรติเท่านั้นเลยไอ้คำว่าเกียรติเกียรติมันไม่ใช่อยู่กับการให้เอาใครจะไปให้เกียรติกันได้ถ้าให้เกียรติกันได้พระพุทธเจ้าจะสอนข้อปฏิบัติไปทำไมเพื่อเสริมเกียรติยศเกียรติคุณเกียรติไม่ต้องเน้นสร้างเอาทั้งนั้นนี่น่ะตายแล้วจะให้คนอื่นให้มันง่ายขึ้นไปวะสรุปแล้วพรุ่งนี้หลังจากฉันกินข้าวแล้วก็คงจะเผากันเลยแล้วก็ถ้าหากว่าเรียบร้อยเก็บกระดูกวันพรุ่งนี้เลยตอนเย็นหรือว่ากลางคืน2 ทุ่มก็ให้เก็บให้เรียบร้อยอย่าให้ถึงวันรุ่งขึ้นวะมันเป็นภาระเก็บให้มันเรียบไปอากุลาการงานข้างๆมาเป็นอัปมงคลอากุลาการงานไม่การงานข้างๆไม่เป็นมงคลไม่เป็นมงคลก็อัปมงคลเท่านั้นแล้วการงานที่เรียบร้อยคือไม่มีอะไรข้างๆในหัวใจน่าเป็นมงคลอันอุดมสูงสุดก็บอกอยู่พงนี่ไม่ได้ไปแน่วะโอ้หลวงพ่อไม่ไปมันก็บอกคักแล้วคักว่าคักนี่ขนาดนี้เผากันไม่ได้เหลือวะเผาไม่แล้วก็หมายความว่าประคับถ้าหากว่าเผาแล้วมันก็คักทั้งนั้นแล้ววะบอกแล้วมีธุระบอกไม่ไปบอกหลวงพ่อมาขนาดนี้ก็ดีพอดีพอให้ก็คักแล้วเพราะว่านี่มันยังมีคนว่าคักอยู่ถ้าหากว่าไม่ไปเนี่ยไม่มีใครจัดมันก็ลงล็อกอีตามที่เขาเคยทำมาเนี่ยล่ะดีไม่ดีล่ะใครๆก็ว่าถึงเวลาตอนเย็นน่ะคนจะไปเผาศพล่ะกินเหล้ากันซ้ำฟืนวัดป่ามันเขาน้อยเขาเยอะแยะไม้ตายไม้แห้งไม้ตายไม้แห้งหาประเดี๋ยวเดียวก็พอมากเกินไปซ้ำก็บอกแล้วไม่ให้มีมดไม่ให้มีแมงไม่ให้มีปลวกกองไว้เรียบร้อยแล้วเอาอะไรไปกันไม่ให้มดมันเข้าไปมดมันชอบของใหม่ไม่ว่ามดไม่ว่าคนของใหม่นะชอบนี่ทั้งที่ของใหม่ไม่มีดอกไม่มีของใหม่ไม่มีของใหม่ในโลกเพราะโรคอันนี้มีมานานคนจะเกิดมาใหม่คนจะเกิดมาใหม่คนจะเกิดมาใหม่มันก็ของตายซ้ำซากนั่นล่ะเอามาเรียกกันว่าความเกิดมันไม่มีของใหม่ในโลกมันไม่มีใครเอาของใหม่มาเพิ่มมาเสริมในโลกมีแต่เอาของเก่าของเก่าในโลกมาสมมติเรียกกันหลอกเจ้าของเองว่าเป็นของใหม่เป็นของใหม่เป็นของใหม่เป็นของใหม่ใหม่เอี่ยมถอดด้ามมันยกไม่แต่เรื่องกิเลสตัณหาก็เหมือนกันมันไม่มีของใหม่มันมีแต่ของเก่าของเก่าของเก่าของเก่าของเก่าซ้ำๆซักๆแต่ว่าเป็นของใหม่ขึ้นมาแล้วของอันนี้มันมีมาตั้งแต่มีโลกมีสัตว์มีโลกแล้วจะว่าเป็นของใหม่ยังไง แต่ว่ามันของใหม่นะเวลามันโผล่ขึ้นมาใหม่นั่นของใหม่ถอดด้ามขึ้นมาแล้วมันไม่มีของใหม่หรอกมันมีแต่ของซ้ำๆซากๆเหมือนกับคนกลืนน้ำลายนั่นแหละมันไม่มีใครกลืนน้ำลายของเอกของใหม่กลืนน้ำลายของเก่ากลืนน้ำลายของเก่ากลืนน้ำลายของเก่าร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งก็กลืนน้ำลายของเก่านั้นกินข้าวทุกคำทุกคำเท่ากลืนน้ำลายของเก่าไม่มีน้ำลายกลืนไม่ได้สักจึงว่าไม่มีของใหม่หรอกเอาของเก่าเนี่ยมาหลอกเจ้าของกันเรื่องบาตรเรื่องอะไรก็พักกันสักระยะหนึ่งนะอย่าถือเป็นงานหลักงานอันนั้นเป็นงานโลกงานเราจะเอางานอย่างชาวโลกเข้ามาเป็นงานหลักของนักบวชไม่ได้พักให้ถึงขนาดไหนพักสักระยะยาวสั้นอันนั้นแล้วแต่เหตุผลมันและเหตุการณ์ถ้าเขาก็ยาวไปนี่โหไปกันใหญ่เรียกว่ากูไม่กลับนะกระแสโลกเขาไหลแรงถ้าเขาก็โดดลงไปกระแสนั่นน่ะไปไกลนะมันกลับไม่ได้นะถูกมันกระแสไหลไปไกลก็กลับไม่ได้ไม่ได้เอามรรคเอาผลกับสิ่งเหล่านี้คิดอย่างนี้เด็กกิเลสมันชอบงามนะเพราะตัวกิเลสเนี่ยบาดงามงามไม่งามก็กินบิณฑบาตใหม่มาเลี้ยงใจชีวิตชีวาเลี้ยงอัตภาพปากท้องได้เหมือนกันบาดไรใหญ่ไรเล็กนั่นมันไม่พอท่าระบมให้เป็นธรรมถูกตามธรรมตามวินัยเท่านั้นพระวินัยท่านได้บาตรมาใหม่ให้ระบมให้ครบห้าไฟจึงอธิษฐานบาตรนั้นขึ้นอธิษฐานสำเร็จเป็นบริขารแปดในบาตรใจต้องที่บาตรต้องระบมให้ครบห้าไฟที่ทำกันนี่มันกว่าแต่กว่าไว้ดีกว่าไม่ถึงเกินไว้ดีกว่าขาดแต่เกินมากก็ไม่ดีเกินมากไม่ดีคือยังไงล่ะผิวมันกล้ามากมันชกกระเทาะระบบเมื่อวานดีที่ออกเมื่อวานนั้นผิดพอดีผิวกำลังแน่นกำลังเหนียวผิวขนาดนั้นไม่มีเป็นสนิมแต่ถ้ามันกล้ายิ่งกระทั่งนั่นนะรักษายากของกล้ามันจะเปราะเหล็กก็เหมือนกันตีเหล็กนะถ้าชุบกล้านะชอบหักแต่หากว่าชุบอ่อนนะปีแต่หาชุบพอดีนี่บานก็ไม่บานบินก็ไม่บินจะเป้ก็ไม่เป้นั่นบาทก็เช่นเดียวกันเมื่อวานท่านวิชัยนะวันนี้เอาบานหน้ามาใส่บาทให้ดูนี่บาทระบมพอดีอ่ะใส่น้ำนี่ไม่เปียกนะพอน้ำใส่ลงไปนี่พอไหลตรงนี้เนี่ยแห้งเลยขนาดนั้นนะไม่มีเปียกนะพระพุทธเจ้าท่านจึงบัญญัติให้มีการระบมด้วยไฟ บาดแตกเพียงมาทะลุ1-2นี่ยังไม่อนุญาตให้คอนะรู้สึกถึง3ใช่ไหม3แห่งใช่ไหม3หรือ4เนาะอนุญาตให้คอได้ถึงญาติโยมที่ไม่ใช่ญาติและไม่ได้ปวารณาไว้รู้สึกว่าจะถึง4หรือ3รูนี่อนุญาตให้คอได้แต่หากว่ารูเดียว2รูไม่ได้นะยังใช่ไปได้ยังใช้ไม่ได้อย่าไปกวนชาวบ้านก็ยังใช้ได้อยู่ของยังใช้ได้จะไปทิ้งยังไงนะพูดอย่างนี้อย่าคิดถึงเอาเตียงตั้งไปไว้ตั้งไว้ในที่แจ้งหลีกไปไม่เก็บเป็นโทษนะจึงว่าเรื่องเตียงเรื่องตั้งเก้าต้องเก้าอี้นี่เอาไปตั้งนี่หลังจากเลิกใช้ให้เก็บจะเสื่อสาดอะไรก็ช่างไปปูตรงนั้นปูตรงนี้หลังจากเลิกใช้ทิ้งข้างวันข้างคืนไม่ได้อันนี้บอกไว้เพราะมันชอบผ่านในสายตาอยู่จึงว่าโลกวิทูกิจที่พระพุทธเจ้าจะต้องทำเสร็จแล้วทุกอย่างวางธรรมวางวินัยครบถ้วนสมบูรณ์บริบูรณ์เหมือนก้าแกงช่างปรุงอาหารที่สมบูรณ์ทุกอย่างไม่เกินไม่ขาดแล้วก็ห้ามการที่จะไปบัญญัติเพิ่มแล้วก็ห้ามในการที่จะยกเลิกเพราะที่ทรงตรัสไว้นั้นถูกต้องแม่นยำมุ่งผู้ปฏิบัตินี่และสามารถที่จะบรรลุมรรคผลพระนิพพานได้จริงไม่ต้องไปเพิ่มแต่อย่าไปขายอย่าไปตัดออกตัดออกก็มันก็เครื่องยนต์ที่มันสมบูรณ์แล้วนั่นล่ะจะไปส่วนใดส่วนหนึ่งออกนี่แม้แต่เล็กน้อยก็มีปัญหาเรื่องเครื่องใช้ไม้สอยก็เช่นเดียวกันอย่าไปยึดติดของท่านผู้นั้นอย่าไปยึดติดของท่านผู้นั้นถ้าหากก็ไปยึดติดของท่านผู้นั้นอันนั่นยึดบุคคลยึดบุคคลการใช้บริโภคในสิ่งนั้นอดที่จะไปเกี่ยวข้องกับท่านเจ้าของไม่ได้อย่าไปยึดติดท่านจึงนิยมใช้ของบางสกุลของที่ไม่มีเจ้าของจึงว่าพระพุทธเจ้านี่ไม่มีใครเข้าไปเทียบเท่าเครื่องนุ่งเครื่องห่มก็เช่นเดียวกันผ้าผ่อนท่อนสบายนี่อย่าไปยึดหมายว่าของท่านผู้ใดไปยึดหมายว่าของท่านผู้ใดท่านผู้นั้นจะมาต้องเกี่ยวข้องในขณะบริโภคไม่มากก็ต้องน้อยมันไม่เป็นการตัดกระแสโลกมันไม่ไปเป็นเพื่อการทวนกระแสมันไม่เป็นไปเพื่อการเรียกว่าเป็นการที่เรียกว่าทวนกระแสยังไหลไปตามกระแสอยู่กระแสก็คือการส่งใจไปเกี่ยวข้องนั่นคือกระแสโลกแล้วเครื่องใช้ไม่สอยก็สำคัญระวังจะผ่าเช็ดตัวจะว่าผ่าไอ้เช็ดหน้าผ่าขนหนูอะไรๆนี่ยายมันท่านจึงให้ทำลายให้เสียสีซะก่อนทำลายให้เสียสีก็คือทำลายให้ไม่มีเครื่องหมายไม่มีกว่าเครื่องหมายแสดงออกว่าเป็นของใครของท่านผู้ใดนั่นเองจึงว่าศาสนธรรมของพระพุทธเจ้านี่เป็นศาสนธรรมที่ตัดปลีกออกจาก โลกทั้งนั้นทุกบาททุกคาถาไม่มีบาทไหนคาถาไหนที่ตัดออกมาเพื่อเป็นการที่เรียกว่าอนุโลมหรือว่าให้อยู่ติดอยู่ในโลกไม่มีถึงโลกอันนั้นจะเป็นสถานที่น่าอยู่น่าอาศัยน่าชื่นชมลื่นลมแค่ไหนเพียงไรก็ช่างเถอะไม่เอาทั้งนั้นเป็นโลกทั้งนั้นเป็นเครื่องผูกทั้งนั้นจึงว่าพากันตรวจตาพากันละเอียดถี่ถ้วนทุกสิ่งทุกอย่างถ้าไม่ละเอียดถี่ถ้วนแล้วสิ่งที่มันเรามองไม่เห็นอันนั้นจะเป็นเครื่องผูกเรื่องศาสนาเรื่องธรรมะเรื่องของหัวใจไม่ใช่เรื่องของวัตถุใดๆทั้งสิ้นเรื่องของจิตใจล้วนๆเรื่องของธรรมเรื่องของศาสนาธรรมเรื่องของจิตใจล้วนๆอะไรที่จะเป็นการแก้จิตแก้ใจอะไรที่เป็นการถอนจิตถอนใจให้หลุดอันนั้นเป็นธรรมเป็นวินัยอะไรประเพณีอะไรประเพณีอะไรประเพณีโลกเขาจะว่าถูกต้องแค่ไหนเพียงไรก็ช่างแต่ว่าไม่เป็นธรรมเป็นวินัยนะเวลาพักจริงๆนะเวลาพักจริงๆใจอยากคิดอะไรไม่จำเป็นอย่าเรียกพักไว้ก่อนไม่อะไรไม่จำเป็นพักไว้ก่อนมันชอบมีการทำอย่างนั้นเล็กๆน้อยๆก๊อกๆแก๊กๆก๊อกๆแก๊กๆเรื่องของการอยู่ไม่เป็นสุขเรื่องโยงใหญ่ลงเย็บลงยาจักก็เช่นกันเดียวกันไม่จำเป็นอย่าเข้าไปใกล้ไปใกล้แล้วมันละลุกลามเล็กๆน้อยๆจะมีความที่จะเรียกว่าจะปะจีวรสุชุนจีวรใช้มือออกมันอยู่คนเดียวไม่มีเสียงยึกยึกยักยักไม่เป็นการเป็นงานจึงว่าเวลาพักงานให้พักจริงๆวันนี้ก็ได้ยินว่าใครมาเสียงตาจี้จี้จี้จี้จี้จี้จี้อยู่ไม่อยากมาดูมันเดี๋ยวมันอดมันจะเห็นบอกให้พักงานให้พักเรื่องของความฟุ้งซ่านมันอยู่เฉยๆไม่เป็นเวลาทำเวลาหยุดต้องเป็นอย่างนั้นเพราะสิ่งนั้นมันไม่ได้เหลืออะไรแล้วไม่ทำมันไม่เห็นจะมาดึงเราไปเข้าคุกเข้าตารางที่ไหนต้องขึ้นอยู่กับเหตุผลหลังจากฉันแล้วไม่มีอะไรแล้วนู่นเดินทางเดินยังกลมปุ่นเดินอยู่นั่นล่ะเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาตั้งสติให้แน่วแน่ในการเดินอยู่อย่างนั้นอย่าเดินช้าอย่าเดินอืดอาดจนเกินไปถ้าเดินช้าเดินอืดอาดทำไม่ได้กระแสใจเร็วมาองค์ท่านวิ่งนะทำไมจึงวิ่งมันยังไม่ทันเกตเดินตอบอย่างนั้นทันทีนะวิ่งมันยังมีสติวิ่งมันยังตั้งใจดียังคิดถึงอย่างนี้ เดินแกว่งแขนไปแกว่งแขนมาแล้วก็ยังสูบบุหรี่เดินไปเดินมาโอ้โหมันใกล้มรรคใกล้ผลจริงๆว่ะมันไม่เข้าท่าถึงเวลาโน่นถึงเวลาปัดตัดปัดเดียปัดตัดปัดอยู่ออกมาจะมีการฉันน้ำในเครื่องดื่มน้ำปานะอะไรก็ฉันด้วยมีสติฉันระมัดระวังฉันมีสติฉันผู้ดีแต่หากว่าฉันไปคุยไปสังสรรค์กันไปล่ะบางทีมันเกินอันนี้ก็อยากจะพูดอยู่เวลาฉันน้ำร้อนเนี่ยอยากมีเสียงดังอยู่พูดค่อยๆมันก็ได้ยินกันแล้วทำไมจะต้องพูดเสียงดังให้มันเสียลมเสียพลังงานเอาพลังงานไปเดินจงกรมไม่ดีเหรอพูดพอได้ยินพูดพอได้ยินในเมื่อมีความจำเป็นจะต้องพูดฟังดูบางทีไม่เห็นจำเป็นอะไรคุยกันเหมือนคนขี้เมาพากันตั้งอกตั้งใจวันนี้รู้สึกไม่ได้สวดอยังโคเมกายูได้สวดหรือเปล่าฮะไม่ได้สวดเลยนี่หลวงตาเอียงเนี่ยก็เหมือนกันนะจะลืมอ่ะลืมเมื่อยังโคเมกาอยู่ล่ะแสดงว่ามาให้ความสำคัญฟังอยู่นะเดี๋ยวนี้เอาอะไรต่ออะไรมาสวดก็ไม่รู้กระดูกของเจ้าของมละเลยมันก็ไม่สนไปเสียชอบของใหม่ๆของเก่ามันไม่ทันสมัยเท่าพอตายยังชอบของทันสมัยอยู่